ما كان على النبي نشتده په نبی عليه الصلاة والسلام باندې من حرج ستنگی و تکلیف فیما دهغ صدارک فرض الله له چلا فرض کری دی حلال کری دی دی خپل پیغمبر دپارا. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اگر چې د نبی علیہ السلام متبنا خدا غد بی بی ته د طلاق ورکول نه پس د متبنا بی بی دا په نبی علیہ السلام حرام نه و. الله او جما حبیبا یشه جما برته حلال کړي ما فرض کړي مقاوی باندې پتا باندې استنج نشته کتی اوکی. دا منافقان کوي اعتراضونه کوي چې دا هو ورځ خپل زیه د متبنا د بی بی سره نکاح وکا وتین کې الله وی دا ورسمو دا غلطه طریقه وا وکم شی چې ما درته حلال ګرځولې پاغل کې پتا استنج نشته او دا یوازې ستاسو بارک نه تاسو نه مخکې څومره انبیاء علیهم السلام چې تیر شي نکم شے چورتا اللہ حلال کرو پاغی کولو کی پاغی اس قسم تنگی نوا نا پو ہان کار اس قسم اعتراض نے کئی ما کان نشتد علی النبی پا نبی علیہ السلام من حرجن ستنگی و تکلیف فی ما پاغس کی فرض اللہ لہو چه فرس کری دی اللہ رب العزت حلال کری دی اللہ دبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دپارا. سنت اللہ دا قانون و طریقہ دا اللہ دا سنت اللہ دا طریقہ و قانون دا اللہ دا فی اللذین پا کسانو کی خلو چه غیتی رشیدی من قبل دمخ کنا دا سید اللہ رب العزت حکم دے تیرشو انبیاء علیہم السلام بارکو چی اوشیب ورطا اللہ حکم کو ورطا بحلال نپا غیبان تدیکولو کسی تنگیو تکلیف نو اگر چی منافقان تہر دور کی اعتراض نو مکول وکانا امر اللہ آدیغ حکم وفی صلد اللہ قدرن اندازہ کرشی مقدورا اندازہ مقدورا اندازہ کرشی اللہ چی حکم لکلی پا تقدیر کی خام و خاغشان بکید اللہ لکلی چی دا رسم دے دا رواز دے پا حجاب مقدس کی او دا رسم دا اللہ اے حبیب استا پا ذریعہ ختمی او منافقان دے وصور ازی پراتجن لکل وکان امر اللہ او دے حکم دا اللہ قدرا اندازہ مقدورا اندازہ کڑے شوے. اللذین حاغ کسان یبلغون چرسوی غی رسالات اللہ پیغامات دا اللہ انبیاء علیہم السلام دا اللہ پیغامات رسے مکم شیچ اللہ دیتا حلال و فرس کی داغی پکولو کی تنگی نشتا ویخشونہو او دیریگی دے اللہنا ولا يخشون احدا او دای نیریږي د هیڅ چا نه الا الله سوا د الله نه د دین په معاملې کې دوی چا پروا نه لري. کڅوک پاره خوشال وي که خفه وي کڅوک اعتراض کوي او کڅوک مدح او صفت بیانې خدای تعلق د الله سره وي د خلقو د مدح او د خلقو د مذمت هیڅ پروا نه لري. ولا يخشون احدا او دای نیریږي د هیڅ چا نه الا الله سوا د الله نه وکفا بالله حسیبا او کافی د الله رب العزت حساب کوونکی. ما کان محمد نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ابا والد احد یوتن من رجالکم دنارین استاسنا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمر نارینا بچی چیو پا معصوم والی کے وفات دی. یہ تو امام ابن کثیر رکلی ویدی نبی علیہ السلام سمر نارینا بچی چیو ندا دا بلوغ نمخ کے وفات دی. تبی تو دور قاسم و طیب و طاہر و آداب رو آلو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نا فما تو صغارت دی تو معصوم والی کی مرشوی او حضرت ابراہیم دماری قبطی رضی اللہ تعالی عنہا نا پیدا شو ناغم لا سودر ودل چو وفات شو او سمیر لنوی دی نبی علیہ السلام او داتین دی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نا وی تبی کی مشرعی و زینب دارنگ دویم و رقیہ درم و ام کلثوم او سنورم و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین ندادرید منی نبی علیہ السلام کے جندن کی وفات شوی او فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اغد اللہ حبیب دی وفات نشکد میاس کی پس وفات شوی نارینه بچی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم فور کوالی کی وفات ذکر ما کان محمد نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ابا احد بلار دیوتن والد دیوتن مر رجالکم بنارینه استاسنا دیت من د دیدا چې زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم بنوای بلکې زید ابن حارثه بوای زید رضی اللہ عنہ اپلار دے حضرت حارثہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنارینو کستاسو کی دچا والد نے ولیکن رسول اللہ لیکن دے رسول دے اللہ دے وخاتم النبیین او ختمون کے دے دے پیغمبرانو دا گورا نسی قطعی چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے اور دا اللہ حبیب مدار و آیتن پا تواتر سر راغلی بنبی علیہ السلام نفس بن نبی راتلو والا لگے سوک کدا دعوو کی لکہ بنبی علیہ السلام پا زمانہ کی داغی نفس خلق کرو ناغ خلق با کافر وی داغ نبوت منن کی با کافر وی لکہ زمان استاس علی ملکی دا انگریز پا شرارت و داغت و مشوری غلام احمد قادیانی اغد نبوت دعوو کرو او تقریبا دا سمر زمین حکمرانان چرازی دو تاق قادیانان وی این من دا اسلام او دا دن مطالبه کو نیو بیبی نا سره چی آغا دا یودا سی کفری قوت سر طاقت لری اغا کل ادا سی کولش دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت تے چی دا نبی علیہ السلام نفس دن نبی دنیا تا راتلین کے نرے او سور روایات تراغلی چه نبی علیہ السلام فرمائے لئی چه لا نبی بعد زمان اپس بالنبی راتلو والا نبی او نبی علیہ السلام فرمائے زمان دا سی مثال لے لکیو سڑے خیستا محل جوڑ کی او پاغی کی طور محل پوری مگر دیوی خخت زی پاتی نیو سڑے راشی پا محل کی گرزی دیر بہتر دا کچھ دایو خختم راشی پاغیوی خخت سرد ام محل مکمل شوئے دا محل دا مکمل شیر او دا خبر غور دیمانیات نرا دا خبر صدا دیمانیات نرا قبل چاد نبوت دعوو کا ناغم کافر دے کچھ تصدیقو کو ناغم کافر دے نبی علیہ السلام خاتم النبیین لے او دا زنواری دی امت کا ملاو دا چی دیوا دخپل وس طاقت او دخپل شان مناسب دی دل خدمت کئی او الحمدللہ دا غدیر خدمت صحابہ اکرام اکرزوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ورقصیدہ صلفوں کو تردیچ الحمدللہ خبر ترمیم و تاثر و رسیدہ ہے او اللہ وعدہ کری چی تر قیامت بدا دین قائم و بائد بی اللہ وی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون اجیو جنب چو سنے وی چو علماء و طالبان و مدرسی با ختمی شی اللہ دے دن حفاظت کرے دے دن حفاظت کی پا مدارسو پا علماؤ پا طلباؤ پا حافظانو نچی دے دن حفاظت کرے ورسر علی حفاظت ہم نے آغا خلق احمقان دی او ناپوہ دی چاہوی من دے مدرسو دے طالبانو دے علماؤ دے حفاظو دے دے وجود ختم الغوار دی نا اللہ دے دن حفاظت کرے دا حفاظت دے دن علماؤ دے طلباؤ دے مدارس دینیاؤ دے حفاظو کا ذریعی دے نا اللہ چی دیوشی حفاظت تلاسو کی اغسطے اغسوک مٹاولش ادا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی تمام کافر کرا جمش خو مسلمانان ختمو لیلش اخیر غلبہ انشاءاللہ دا مسلمانان برازی امام مہدی رحمه الله د حضرت عیسی علیه السلام په دور کې وخاتم النبیین او دا ختمین کې د پیغمبرانو وکان الله دې الله بكل شيء علیما په هر یو شی باندې پوها او عالم او خبردار پیغمبر صلی الله ما کان علی النبی مشتدے پا نبی علیہ السلام بانی من حرج سکنی و تکلیف فی ما تاغکارن کی فرد واللہ لہو چی اللہ حلال کردی دید پارا سنت اللہ دا قانون و طریقہ دا اللہ دا فی اللذین خلو بہاغ کسان کی چیتی رشیدی من قبل مخیر پتانون دی علیہ السلام مانن اللہ سے تنگیو حرج میں روستے چھو کم شعر تحلال کرے وکان امر اللہ قدرا مقدورا عوض حکم با اللہ قدرا انداز شعر مقدور قدرا انداز مقدورا انداز کرش اللہ بین آغان دی علیہ السلام مبلغون چلی رسوی رسالات اللہ پیغامات دا اللہ ویخشونه او دیریگی بدغی اللہنا ولا یخشون احدا او نیریگی بیدہت چانا الا اللہ سوا دا اللہنا وکفا باللہ حسیبا او کافی دا اللہ صاحب کنکو ما كان محمد نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبا أحد والد وطن من رجالكم بناري أستاسنا ولكن رسول الله لكن برسول الله وخاتم النبيين أوخير دا پیغمبران ختم انك دا پیغمبران وکان اللہ دی اللہ بکل شیئن علیما فہر یوشبان پوہا والم و خبردار سورہ احزاب کی اللہ ذکر کو دی زندگی و دی جو او دولس خطابات کی مومنان ہوتا او سرسنی و رواجیوں پا مکہ مکرمہ کی اللہ دخل حبیب پر ضروریان اغرسمنا رواجنا ختم کر یو پا غلی رسمنا پی دارا سمی چی پردی بچی تا دوئی چی دا زما بچے گئی نبیاد آغا متبناو دا پردی بچی سرا دخل زامن انت معاملہ بے کولا داغد بیبی سرا دا طلاق او داغد مرگ قانون دی علیہ السلام مانن اللہ سے تنگی و حرج میں روستے چھو کم شعر تحلال کرے وکان امر اللہ قدرا مقدورا عوض حکم دا اللہ قدرا انداز شعر مقدور قدرا انداز مقدورا انداز کرش اللہ بین آغان دی علیہ السلام مبلغون چلی رسوی رسالات اللہ پیغامات دا اللہ ویخشونه او دیریگی بدغی اللہنا ولا یخشون احدا او نیریگی بیدہت چانا الا اللہ سوا دا اللہنا وکفا باللہ حسیبا او کافی دا اللہ صاحب کنکو ما كان محمد نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبا أحد والد وطن من رجالكم بناري أستاسنا ولكن رسول الله لكن برسول الله وخاتم النبيين أوخير دا پیغمبران ختم انك دا پیغمبران وکان اللہ باللہ بکل شیئن علیما فہر یوشبان کوہا والم و خبردار سورہ احزاب کی اللہ ذکر کو دی زندگی و دی جو او دولس خطابات تی مومنانو تا او سرسنی و رواجنو پا مکم کرمکی اللہ دخل حبیب پا ذریبانی اغرسمنا رواجن ختم کل یو پا علی رسمنو کدا رسمو چی پردی بچی تا گوئی چی دا زما بچے رے نبیاد آغا متبناو دا پردی بچی سرا دخل زامن غنت معاملہ بکولا داغد بی بی سرا دا طلاق او داغد مرگ نفس نکاب حرام گرلا نبی علیہ السلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا بچی سرمیو لیو رب العالمین دا غرسم پا نبی علیہ السلام ختم کو داغد بی بی دا حضرت زید رضی اللہ عنہ چکل آغا طلاق ورکو اللہ حکم کچ زمان حبیبت با نکاح کی اس ددا سے رسومات د رواجوں د بدعات د ختم دو کو وقت کے چکلت عملی میدان پروزے خلق قسم قسم اعتراض نہ کہے نہ رسم رواج ختم سو خلق خبریں کہی سوک سول سوک سول نہ تو سکے اے ایمان والو اذکر اللہ ذکرن کثیرا کمکار کے مقصد و غتابات اس ذکر لزور ور کا سوک بسول سوک بسول لیکن تو ذکر رکھا نمک کی آیات میں سر ربت پدے کے بار دے عملی میدان کی اور رسم رواج اور بیدینی بھی ختم کا سوال نتیجہ کی چھ خلق تا پرو نخان دی خلق بخبر کئی پراتے گانڈے کا کئی پتا و تحمتی نہ لگے وہ چونکہ اگر کم چھ مقصدی کار اور غتادا کو اس دی وقت ذکر نظر ورکا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکر اللہ رایات کئی اللہ ذکرن کثیرا فرایادو لدیر سر دیر دیر اللہ رب العزت یادوائی علماء کرام لکھلی اللہ پختل بندگان اسی سیزون فرض کری شداغی داکون قدیمان فرض دی لکمیس شو روجشو زکاة حج شو وکل یو سلیت سو عذر وی ندو عذر دو جنا آغا دا فرض پنا ادا کولو بانی گنہگاری بنا لیکن یہ ذکر عمل لے چلی کسی گنجائش نشتا اللہ و یار وقت ذکر کے کناس کے کولاڑے کہ اثر روغ دے کہ بیمار دے کدے غریب دے کدے مالدار دے ہر حال کی دا ذکر حکم دے خواد دا عدس فی یا عدس ہی نہیں دا ذکر دا پارس عدس ضروری نے دا ذکر دا پارس دا بدن دا جنابت یا دنور بیماروں نہ پاکوال ضرور ہے اگر چودس کے ذکر کل بہتر بھی یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکر اللہ رایات کئی اللہ ذکرن کثیرا پر آیادون دیر سرا دیر دیر اللہ یاد کئی اور دا ذکر بیاغور اقسام بھی دا عبادات بدنیا دا بدن عبادت لکمی دارنگ نور عبادتوں نے دام ذکر رہے عبادات مالیہ لکہ زکاة دام ذکر رہے بعض عبادتوں نے چغد بدن و دمال دوارت کی صرف کی گئے لگی لکہ حج دام ذکر رہے دا قرآن پاک تلاوت دام ذکر رہے تعلیم و تعلم دام ذکر رہے دن علاوہ کی اثر سبحان اللہ وی الحمدللہ وی لا الہ الا اللہ وی بری شریف وی تاتول ذکر رہے اور یہ ذکر کل ذکر لسانی تجربہ لگیا ہے مکلف رزل کی سوچ کے دخت القبر دخت الخیرت دا اللہ دا ملاقات مرک تب اختل زندگی بارہ کی سوچ کے سمر تیرہ سوا سمر پاتے دا اور دا تیرہ مانا پسکی تیرہ سوا اس شدہ تم پاتے دا پسکی تیری یہ تھی لیتا ذکر ہوئے نہ ذکر دا قلب ملی دا زڑا ذکر دا جبی ملی ذکر کل پا کلارا کلارا جان پا لگیا ہے لیکن کل ذکر دام دے چی تو قرآن خلق لگیانے دے دن خبر خلق لکے دا طول کا ذکر کی شامل لی اے ایمان والو اذکر اللہ ذکرن کثیرا رایات کئی اللہ پر آیادو لدیر سرا دیر دیر یاد کئی دیر دیر یادن سلوئے نظن عالمان خدایین دیر یادن وید اخلاص یادن لتا ادھر کاغلک ساتھ لک ساتی خود اخلاص یاد لی ندی تا ذکر کثیر وی او ذکر قلیل ستا وی لک ذکر جگہ دریاو دی نمود دا پار رہے لک سات دی ذکر کو کو مقصد دا اللہ رضا دا اولا دیر گران شہر ندی بارہ کے محنت بکار دے سڑے کور جماعت ترازی الحمدللہ تا سو درست تراغلی ہے لندے خپل نیتنے سے کور جزو پا کم نیت جماعت ترالا پا کم نیت قرآن و رب زنی داسی دا اللہ غنی دانی چی غی تا دیر یک دینی خبری اولی چی سی اعتراض لطول غواری سعیب لطول غواری ناغت ایسی نمیلاوی انما الاعمال بالنیات تاسو جی کورن نو قرآن در سرا روانے گئی ناری نبی یا زنان نبی نو قرآن دا ناس کے نمخ کی نیت بکار دے چی الہ والمینا زکا دین ایک سادی کتاب تکینم چی ترزاش ما تہدائت ملاوش اللہ ما سر دخت القبر دا آخرت فکر جوش نکل کنیت صفاوی و اخلاصی نبی کا ذکر کثیر ہوئی او کنیت گڑ گڑ دے نکسار نہ تر ماہام ہو سر ناس دے دی تو ذکر کثیر نہ ہوئی ذکر کثیر دی تو وہی چاہیے کہ مقصد دا اللہ رضا دا مقصد کا ہے کہ اخلاص تے ما سوا دا رضا خدا و مین بل اس شے نشتا نبی تو ذکر کثیر ہوئی اے ایمان والو رایا کئی اللہ تیادون دیر سرا ندیر یادون یودا و جوا چھے دے اخلاص امام قرطبی دی کلی امام قرطبی ہوئی دے اخلاص یادون دا دیر یادون لی او در یاکاری یادون اغلب یادون لی او ذکر کثیر دیتا ہوئی فا عام اوقات او احوال کی لگی آیا اللہ یادوا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما دام ہوئی وہ ذکر کثیر دیتا ہوئی چھے بالکل اللہ ادویرے گنا ہر وقت اللہ یاد دے کہ تناس کے کہ تکرو کے کہ تو دکان کے کہ ککار کے لگ جائے نلاس بھی پکار کے لگ جائے لیکن زرس میں اگر اللہ سر دے وہی پلاس کار میں اودار مزر کے اللہ یاد دے نو اس وقت کی اللہ ہیری گنا دے تو ذکر کثیر بعض نام ویلی ذکر کثیر دے تو کہ اللہ رب العزت سرد صفات نے یاد کی پاسما حسنا سر یاد کی لکڑا اللہ خیست خیست نمونے بھی قرآن پاک کی ذکر دی زن پا حادیث کی ذکر دی دارنگ ذکر کثیر دی تم ہوئی کہ اللہ دا آغس نپاکو گنے چی کم سی زن دا اللہ دا شان عالی سر مناسب لی لکا مشرکانو کافرانو یہودو نسواراو زن عقیدی او زن صفات دا اللہ سر تولی بھی چی اللہ دا آغی نپاک نو اللہ دا دغی صفات نے کہ اگر اللہ دشان عالیہ سر مناسب نہیں پاک گنو لے تو وہی ذکر کثیر پائے کہ سبحان اللہ میں الحمدللہ میں لا الہ الا اللہ میں دے طول تو سوئی دے تو وہی ذکر کثیر دے تو ذکر کثیر ہوئی نو پہ اس حال کی چیئے سڑے رب العالمین دے ذکر نہ غافل نشی اور دے بارت یہ ہے کہ امام ابن کثیر سے روایت میں ذکر کری پکار والے چمو تاسو ار وقت دا شریعت دا حکم مطابق یعنی اللہ یادو حدیث کتاب تراغلی دا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت تھی دا مسند احمد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو فرمائل الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملوککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من اعطاء الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم قالوا وما هو یا رسول اللہ نبی علیہ السلام یو ذل فرمائل خبردارے ندر کم پیو دیر غرد عمل ستاسو او چھ دیر پاک دے پنیز دے مالک ستاسو او دیر پورت کون کے دے ستاسو برزو لرا او دے دین غرد چھ تاسو سراو سپین ذر تقسیم کے سراو سپین ذر لے سڑے تقسیم کی دے دین بہتر دے او غرد دے دین چھ تاسو دشمن سرا کافر سرا میدان جہاد کی ملاو شئی آغا تاسو ایتاسو وجنے و غیتاسو شہیدان کی نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمائل چھولی نہیں دا اللہ حبیب نبی علیہ السلام فرمائل ذکر اللہ عز و جل، دا اللہ ذکر، دا اللہ ذکر دمر لے عمل لے. امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے، امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے. دیو جنا اغا تابعی وی مالا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نوری دلی چاہی فرمائل چی مالا نبی علیہ السلام نے دعا اور دلی نزا غاڑ پر زمن ار وقا دعا کو نبی علیہ السلام دا دعا بکولا اللہم اجعلنی اعظم شکرک، اللہ ما اوگر دے دا آغا چانا چستا دور لی شکر دا کو، او اللہ ما اوگر دے دا آغا چانا و اتبع نصیحتک چا اللہ استاد نصیحت او دا خیر خواہی پس روانے دمتی چکم نصیحت دما تکڑے، او اللہ ما اوگر دے دا آغا چانا و اکثر ذکرک چیز دیر استا ذکر کو، او استا آغا وسیعت دیر یادو. نبی علیہ السلام دعا کو لے چا اللہ ما دا آغا چانا اوگر دے چیز دیر ذکر کو، او اللہ دا آغا بندگان صفتم بیان کرے چی دیکا ناس دیکا ولاغ دے ہر وقت ذکر کرے، او دیتا اللہ دا اقل والے لکا غر اتاوش تا سورہ آل عمران کی تیرو سلورم پارے کی جکل سورہ آل عمران ختم دو حلتا اللہ دا اقل خصوصی بندگان و حال ذکر کرے او دا اقل والے ذکر کرے. آیات کریمہ دے 190 نمبر 191 میں نو گرئی اللہ وی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب ان فی خلق السماوات بے شکا پیدائش آسمان کی والارض دزمک کی واختلاف الليل والنهار او پا اختلاف دشکی او دورزی کی شکاورس کی اختلاف سے یو کہ رانا لا بلکی تیار را کل یو لنبی کی نبل اگ دیگی لآیات خامخا نشانات و دلائل لیل الالباب دفارا دخاون دان دا عقل میں اسوئی دا عقل والے سوک دی ہر سڑے نبی خبر دعوی کئی جزا عقل والے اللذین اللہ وی اقل من حق کسانی دا اللہ پنیز اقل والا آغا خلق دے یذکرون اللہ قیاما یادی اللہ دی قیاما فولارا کدے ولار دے فاللہ یادی وقعودا نو پناستا وعلا جنوبهم نو پارخن دجی کتا دستر پروتے نو اللہ یادی کناس دے اللہ یادے کولار دے اللہ یادے ما ار وقت اللہ یادے پناس تا کولارا و پپرو تدیتا اللہ عقل والے وید دارنگ حدیث کراغلی یہ دعا باندچان زمیدار نبی علیہ السلام تراغلی نیود نبی علیہ السلام نتا پوشکو نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ دعا منگولی تو لگم کلکی رو دی سب او پریزم اینا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غطوئی لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ تعالی استاد عجب دی ادنی شل و اندوی دا اللہ پا ذکر بارے ہر وقت ذکر کوا ہر وقت ذکر کوا اگر آپ ذکرین کتونو کلوی ذکر سے قرآن دا قرآن تلاوت کوا قرآن بانزان پوا کوا دا پا پیر ذکرین کلوی ذکر پیر دیتوئی چی اگر کے مقصد دا اللہ رضا دا مقصد پائے کہ اخلاص تے ما سوا دا رضا خدا ومین بل اس شے نشتا ندیتا ذکر کثیر ہوئی اے ایمان والو رایات کئی اللہ تیادون دور سر ندیر یادون یودا وجوا چھ دے اخلاص امام قرطبی دی کلی امام قرطبی ہوئی دے اخلاص یادون دا دیر یادون لی او در یاکاری یادون اغلب یادون لی او ذکر کثیر دیتا ہوئی فعام اوقات او احوال کی لبیایا اللہ یادوا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دام میری وہ ذکر کثیر دیتا ہے چھ بالکل اللہ ادو میری گنا ہر وقت اللہ یاد دے کتا ناس تے کتا پروتے کتا دکان کے کتا ککار کے لگیائے نلاس بے پکار کے لگیائے لیکن زرس دے اگر اللہ سر دے وہی پلاس کار دے او دارم زرکی دے اللہ یاد دے میں اس وقت چی اللہ ہیری گنا دیتا وئی ذکر کثیر باغدان ویلی ذکر کثیر دیتا وئی چی اللہ رب العزت سرد صفات نیاد کی پاسمائے حسناو سر یاد کی لکه الله خوسته خوسته مومنه وي. قران پاک کی ذکر دی غنی په احادیث کی ذکر دی دارنګ ذکر کثیر دی تم وای چې الله دا هغه سنه پاک غنی چې کوم سیزونه دا الله شان عالی سره مناسب لري لکه مشرکان او کافران او يهود او نصارا ذنی عقیدی او ذنی صفات دا الله سره تړلي دي چې الله راغی نپاک نو الله د دغه صفات نه چې هغه الله د شان عالی سره مناسب نه دي پاک غنو له توې ذکر کثیر پای کې سبحان الله او الحمدلله او لا اله الا الله نه دې ټول ته سوي دې توې ذکر کثیر دې ته ذکر کثیر وای نو په حال کې چې سره رب العالمین د ذکر نه غافل نشي او دې بارته دی کې امام ابن کثیر سے روایتوں ذکر کرو پکار دالے چھو موتا سو اروا دا شریعت دا حکم مطابق یعنی اللہ یادو حدیث پاک تراغلی دا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دا مسند احمد چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو فرمائیں الا انبئکم بخیر اعمالکم و ازکاها عند ملوککم و ارفعها فی درجاتکم و خیر لکم من اعطاء الذهب والورق و خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم و یضربوا اعناقکم قالوا وما هو يا رسول الله نبی علیہ السلام یو ځل فرمایل خبردارې نظر کوم په یو ډېر غوره د عمل ستاسو او چې ډېر پاک دی په نیز د مالک ستاسو او ډېر پورته کوونکی دی ستاسو درجې لرا او د دې نه غوره دی چې تاسو سره او سپین زر تقسیم کړئ سره او سپین زر یو سړی تقسیم کړي د دې نه بهتر دی او غوره دی د دې نه چې تاسو دشمن سره کافر سره میدان جهاد کې ملاو شئ آغا تاسو ایتاسو وجنیو آغا ایتاسو شہیدان کی نصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمائل چولی نوید اللہ حبیب نبی علیہ السلام فرمائل ذکر اللہ عز و جل دا اللہ ذکر دا اللہ ذکر دن رلی عمل لے امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے دیو جنا اغا تابعی وی مال ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ناوری دلی چا غی فرمائن چی مال نبی علیہ السلام نے دعا وری دلی نزا غاد پر زمن ار وقع دعا کو نبی علیہ السلام دا دعا بکولا اللہم اجعلنی اعظم شکرک اللہ ما اگر دید آغا چانا چستا دیر لی شکر دا کو او اللہ ما اگر دید آغا چانا و اتبع نصیحتک چا اللہ استاد نصیحت او د خیر خواهی پس روانی دم تی چکم نصیحت دما تکڑے او اللہ ما اگر زید آغا چانا و اکثر ذکرک چیز دیر ستا ذکر کو او ستا و وصیت دیر یادو نبی علیہ السلام دعا کو لیچ اللہ ما دا آغا چانا اگر دے چیز دیر ذکر کو او اللہ دا آغا بندگان صفتم بیان کرے چیز دے که ناس دے که ولاد دے ہر وقت ذکر کرے او دلتا اللہ دا اقل والے لیکن گر اتاوش تا سورہ آل عمران کی تیرو سلورم پارے کی جکل سورہ آل عمران ختم دو حلتا اللہ دا خپل خصوصی بندگان و حال ذکر کرو او دا اقل والے ذکر کرو آیات کریمہ دے 190 نمبر 191 میں نگو رہی اللہ وی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ان فی خلق السماوات بے شکا پیدائش آسمان کی والارض دزمت کی واختلاف الليل والنهار او پا اختلاف دشکی او دورز کی شپاورس کی اختلاف سے یو کہ رنا رابل کی تیار رہا کل یو لنڈی گی نبل اگ دی گی لآیات خامخا نشانات دلائل لیل الالباب دفارا دخاون دا نباقل مو اس وقت عقل والے سوک دی ہر سڑے نبی خبر دعوی کئی جز عقل والے الذين الله يقل من هغ كسان دا الله پنز اقل والا اغا خلق دے يذكرون الله قياما يادوی اللہ دی قياما فولارا کدے ولار دے فاللہ یادے وقعودا وفناستا وعلى جنوبهم وطارحهم دبو کدے سرے پروتے نو اللہ یادے کناس دے اللہ یادے کولار دے اللہ یادے نو ار وقت اللہ یادے پناس تا پولارا و پپروت دیتا اللہ اقل والے وید دارنگ حدیث کراغلی و دعا باندکیان زمیدار نبی علیہ السلام تراغلی نو یود نبی علیہ السلام نتا پوسکو نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ دعا منگولی تو لگن کلکی رو دیسا او پریز مینا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غطوی لا یزال لسانک رطباً بذکر اللہ تعالی استاد جبد ادمیشل وندوی دا اللہ پا ذکر بارے ہر وقت ذکر کوا ہر وقت ذکر کوا جا پا ذکرون کتونو کلوی ذکر سر قرآن دا قرآن تلاوت کوا قرآن مانزان پوا کوا دا پا پیل ذکرون کلوی ذکر رے پا پیل ذکرون کلوی ذکر رے نکل دا از دکی دا دی تلاوت مانزان سر کو نگا پا دی گتو آیا سبحان اللہ و الحمدللہ بہتر بازی چی سرے پا گتو ذکر کئے ذکر دا بدتی او دا بندونی چی پدی ذکر کے پرز دا قیامت بگواہی کئی او دنانا دا تجیر پادو کو مانے ذکر کونو اگر چی پا تسبیح مانے ذکر جائز دے سوگ دا تجیر پادو کو کئی اغم جائز دے تسبیحات مانے کئی اغم جائز دے و او دنانا دا تجیر پادو کو ذکر کلو نبی علیہ السلام ورطو احسان شید ارتا نخے او اللہ تا دیر محبوب شنخم دا دی گتو پا بندونو ذکر کوا لدا گتو با پرز دا قیامت گواہی کئی دا بل اللہ تو حضور کی دعائی کی چلنا تو ذکر کرو نسوک پگو تو کوئی نشی پگو تو لیکی پتسبیحات لیکی پتسبیحات لیکی بایا صلاح تسبیح تو ٹکڑی وہ یہ ربا ریاکاری ہے ریاکاری جس میں سر تعلق لری کلا با رشے پتکڑے پر ریا مقصدی او کلا رشے سرگنی فرائی کی ریا نی اگر تعلق جس میں سر گئے مجھے جنہ وہ عمل بچاد وجنہ بسرگندینا آئے بچاد وجنہ بپتینا وستاد اختل خالق و مالک سرکار دے نامیشا ویستا جبد اللہ پا ذکر بانی سوی لوند دیدار وایت امام ابن کثیر ذکر کرے او اللہ دو ریاد کئی تردی کی داخل کوئی جدا خلوانی محطوی خلق را پاسی او غیوی جدا خلوانی جی خبر دا ذکر اختل طریقہ دا ذکر دیدار اللہ دا حکم مطابق او پا طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح پیران صحیح عالمان چکم طریقہ دا ذکر خیام جائے گا خدا دا ناپوہ پیران بھی اغای دا بدعات طریقی دا ذکر جوڑی کری ناغا طریقہ دا شریعت مطابق نگا بلدارے کے اصلاح ذکر دا تکلارا تلارا کئی او قدان لکوتا کے ناس تے دا ذکر دا وجنہ سوک دا خوب نوزی دا ذکر دا وجنہ بل بیمار پا تکلیف نشتا بچا پہ عبادت و وظائف کے فرق مشتے میں پتیزت ہے جلے کئی پیزت ہے برمان ہو کدی او سری دے ذکر او دے تلاوت دو جنا دبل چا پہ عبادت کے نقصان رازی نو پہ دغا وقت کے پتا و ذکر کول دا سری دا شریعت میں خلاف تھی نو ذکر تصیر ذکر دنی دا اللہ دا حکم مطابق آو ذکر دنی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی مطابق او داوی پر رفض قیامت بسرے اسی تسمی خطا حدیث پاک دلتا امام ابن کثیر ذکر کرے وہ نشت اقام چی دی پر مجلس کی کیا ناستل او دغو کی اللہ یاد نکو مگر پر رفض قیامت کے جنت تم لادشی نو بابا کے افسوس شی چی فلانی زی کی فلانی رضو وہ فلانی مجلس کی ناستل او اغیر کی مادر ذکر نو کرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین فرمائے من دشمیرن چی نبی علیہ السلام مجلس کی وکی ناستو نو کہو مجلس کی بے سل پیری تو بے استا سل پیری بے استغفار نو کہتے نور خبر الناس سے تو نور خبر سر ذکر الہی میں روا نو ہر اگا مجلس کی دکان کے ناس تو کہ او زمیدار پتی کی لگی آرے کہ او زنانا پکور کی لگی آرہ کہ او زنانا کا پکور کی لگی آرہ او دا دختل و بچو دا خاون خدمت کئی خوچی دا ذکر نا بغیر وقت دیر کو نو کہ جنت تا وردن نم شیدی پسی باپ سوس کے دے جنا ار وقت ذکر کی لگیا کی دل پکار رہی اور اللہ عجیب شان سمر کارنے کو تکے نو پلاس کار کا پلاسو بانے کار کوا او پجبو بانے دا اللہ رب العزت ذکر کوا او بیا خاص کر زنانک ذکر کے پر بازی دا ہی زنانک تیری شوی چا غیبوی بلا او دس بچو تا شودنو ورکول بغیر دا بسم اللہ نبی بچو تا شودنو ورکول نداغین او بیالیلی بچی پیدا کی دل امام ابو حنیف رحمت اللہ لے بو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ بو کمی زنانک تلاوت کئی او بچی تا تردی پوری چی بیا او دسائی کی شودن نور کئی نا آغا بچی بیاسی پرد مولانا محمد زکریا رحمه اللہ پر شکل کی او کل جی مین دو ذکر پریخ ہے او تین او رس پا دن ندن کی جن تیری کی نو دا بچو دا حال لجنن تا سو معاشرہ گو رہے ہر وقت اللہ ذکر کول ہر وقت اللہ رب العزت ذکر کول نو کم خلق چی دا سی وقت تیر کو نو که جنت تم وردن نشی نو جنت کی بندے پس ارمان کئی شماولی ذکر سمرہ گارو بیسترہ دا لیکن زمان محبت پا تو سمرہ غلب کری عرصی بریخ یو سنے چی مرگری تی میدان دا جہاد کی اتخت دل دم یو سات مند اوال خو بے سو چکو چی پا دی مند اوال خو اللہ ناراض کی انو راغ میدان کی ادرے دل نا اللہ پدا سے بندگانو سکھوئی پا غیبان فخر کئی دارنگی دام راغلی چی یو جماعت یو زے کے خلق دا دن دزدکون پا بنیاد را جمع شوی قرآن زدکئی احادیث زدکئی نور دا دین مسائل زدکئی نا اللہ دا فرشتور و اندر دے ذکر کئی او فخر پہ کئی نا یسلی علیکم کی دام شامل لے دا فرشتور و اندر اللہ ذکر کئی هو اللذی دغا اللہ غزات یسلی علیکم رحمت را نازلوی علیکم پتا سبانی و ملائکتو فرشتی دا اللہ دعا گان کبی تاستا لِيُخْرِجَكُمْ دِيَ پَارَچُو بَاسِتَا سُو مِنَ الظُّلُمَاتِ دَتِيَرُونَا إِلَى النُّورِ رَنَاتَا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا او دے اللہ پا مومنانو باندے دیر محربان تحیتهم دعا گانی ددوی یوم القونہو پا کمرت سدیب ملاوی گی دا اللہ سرا یا پا کمرت سدیب ملاوی گی دا فرشتو سر سلام دا سلام دی وعد لهم و تیار کرد اللہ دید پارا اجرن کریما اجر عزتمن یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام انا ارسلناکا بے شکرہ لے گلے منت شاہدن گوا پدیخ پل امت بانے ومبشر النوزیر ورکون کے ونذیر آویر ورکون کے وداعیا الی اللہ او بلن کے دا اللہ طرف تا چتب اللہ تخلق را بلے وداعیا الی اللہ اور بلن کے دا اللہ طرف تا بِإِذْنِهِ دا اللہ پا حکم دا اللہ پا اجازت دا اللہ پا توفیق دا اللہ پا سانتیا وَسِرَاجًا مُنِيرًا او تیدی وروخانا اِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ بلن کے دے اللہ تا دا اللہ طرف تا دا اللہ پا حکم بانے او پنزم وَسِرَاجًا مُنِيرًا او دا نبی علیہ السلام یو چراغ دے روخانہ دا پیزی صفات ذکر کل او گرد شاہدن لا مقصد نلے چی بنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا امت بارکی گواہی وکی ناغنی عالم الغیب دے یا حاضر و ناظر دے بلکہ روایاتو کی قرآن پاک کی سور آیاتو نبی چیاد دی خبری دلیل لے چی نبی علیہ السلام پا غیب نکوئی گی آواغا حاضر ناظر ندے دا گواہی دا پارا چی یو سڑے گواہی کئی یو شخصیت گواہی کئی ناغی دا پارا علم غیب ضروری ندے دا غی دا پارا حاضر ناظر کی دل ضروری ندی ورندہ امتی مسلمہ بم گواہی کئی لَكَتَا وَسْتَتِيرُوا اللَّهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ دے تمام امت تا خطاب دے جتا سو میں غور امت گرزولیئی جتا سو گواہی بکوئی پنور امتنو پرزد قیامت بعد پنی ملکی فتنگر دی چې هغه د نبی علیہ السلام بارک دا عقیده لري چې هغه حاضر او ناظر دی. حاضر او ناظر دی ته حاضر معنا په هر ځای کې موجود دی، ناظر معنا هر ځای کې کتن کې دی. او دا صفت دیو الله رب العزت کی دیشی دبل چانشی کی دی، زکا سمیع او بصیر دا دیو اللہ صفت دی، ہر زی کی لیدن کے اور ایدن کے وقتن کے سوک دی اللہ رب العزت دی. دا دی نبی علیہ السلام شان نشی جوڑے دی چاہ دی ہر زی کی حاضر و ناظر وی. اگر دی دا سی الفاظ و نخلق لی دوکی اور کئی جبور شاہدن ویلی نو گواہی باسی کئی فعالم الغیب دے اعلان کتاب اس کا پرم تیرشل چی روایت دا بخاری شریف کی راغلی بھی نبی علیہ السلام فرمائی زبدا سی گواہی کو ملکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی بکئی. عیسیٰ علیہ السلام گواہی ذکر قرآن پاک ذکر کرو گر یغا نبی علیہ السلام فرمائی زما گواہی بمدا سی. سورہ مائدہ وہ مپارکی جو سورہ مائدی پا آخر کی رازی آیاتی کریمہ دے، آیاتی کریمہ دے یوسل واللسم فورز دے قیامت با اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرمائی چتا دے مشرکانو دے نسواراو تولیو چستا عبادت و بندگی کولا آوتا استامور زما سر پا صفاتو کی شریک و صدار گرزولیو نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بسوئے آبوئی ما قلت لهم الا ما امرتنی بیہی ما قلت لهم ما خنوئے لدیت اللہ الا ما مگر خبر امرتنی بیہی چتا حکم کرو ما تپاغبانی آغا خبر سوا ان اعبد اللہ دا چی وازد اللہ عبادت و بندگی کئی ربی و ربکم چی رب زما دے و رب ستا سنے و کنت و ومز علیہم تدویبانی شہیدن گوا عالم و خبردار ما دمت فیہم پرسو چیز پدوی کی موجودم اللہ زچ موجودم نزد آغ خبری گواہی ورکوم فلما توفیتنی ارکل چتا پورت کمال راسمانتا کنت انتر رقیب علیہم نبیائتن گہبان پجویبانی بیاتال اللہ پتر وانت علا کل شیئن شہید اوتی اللہ پہر یوشی بان گوا پہر یوشی عالم او دارنگ گواہ داستا صفت تے دار عیسیٰ علیہ السلام گواہی دا. نبی علیہ السلام فرمائی لی روایت دے بخاری شریف کرا دی اقول کما قال الاخ الصالح زبم داس گواہی کوم لک زمارور چسنگ ویلی دے سورہ مائدی پا آخر کرا دی آیاتی کریمہ دے، آیاتی کریمہ دے یوسل واللسم فورز دے قیامت با اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرمائی چتا دے مشرکانو دے نسواراو تولیو چستا عبادت و بندگی کولا آوتا استامور زما سرپ صفاتو کی شریک و صدار گرزولیو نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بسوئے آبوئی ما قلت لهم الا ما امرتنی بیہی ما قلت لهم ما خنوئے لدیت اللہ الا ما مگر خبر امرتنی بیہی چتا حکم کرو ما تپاغبانی آغا خبر سوا ان اعبد اللہ دا چیوازد اللہ عبادت و بندگی کئی ربی و ربکم چه رب زما دے و رب ستا سنے و کنت و ومز علیہم تدویبانی شہیدن گوا عالم و خبردار ما دمت فیہم پرسو چیز پدوی کی موجودم اللہ زچ موجودم نزد آغ خبری گواہی ورکو فلما توفیتنی ارکل چتا پورت کمال راسمانتا کنتا انتر رقیب علیہم نبیائیت نگہبان پدویبانی بیاتال اللہ پتر وانتا علا کل شیئن شہید اوتی اللہ پا ہر یوشی بانی گوا پا ہر یوشی عالم او دارنگ گوا داستا صفت تے دا عیسیٰ علیہ السلام گواہی دا نبی علیہ السلام فرمائی روایت دا بخاری شریف کرا دی اقول کما قال الاخ الصالح زبم دا سی گواہی کوم لکا زمارور چسنگوے لی چل لازم موجود ام ما تپتر او چکل از تا دنیا نا واغستم نبی اللہ تپو ہے دغه وجہ چې حوض کوثر ته سکسان براشی او غیب منزنا او د سینه کړي د لاس خون رناګانی دی خې لیکن کله حوض د نبی علیہ السلام ته چرانز دی کړي شي نو فرشتي به وشړي نبی علیہ السلام بچوږي کی چره ولنګ دا خو زما امتیان دی او د دې د لاس خون د او د سغر رناګانی خېږي نگر فرشتی بورتوئی اید اللہ حبیب اللہ تدری ما احدثو بعدک تاسو لسپت دا چھ تاسو نپس دی پا دین کی کمی نوی نوی خبری پیدا کرے دا اللہ حبیب تا بپت دی ند شاہدن ندا مراد ملی دنی چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر دے ذکر لکدنگ دے ملک دے بریلیان دا غلطا عقیدہ دا چھ اغی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر گرے او دا اغی نمخ دا شیگان و عقیدہ وا شیعہ وئی د امام نے خبر پٹھنی امام دی دنیا دے ټول حالات نے خبر وی تو کلیات دی کہ جزئیات دی نو زمون امام دا وی نے خبر وی نو دا عقیدہ دی شیعہ نرا لگر لیانو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر دے بیارو رو پدی پیر پرست تو کرا لگئی وئی د پیر نا د مورید بلکہ د ټول دنیا حال پٹھنی دا دا کفر عقیدہ دا کہ نبی دے کہ ولی دے کہ یو پیر دے دا حاضر ناظر نشی کے دے اور کہ نبی علیہ السلام ہر دے کہ حاضر ناظر شی نددین اسلام سمر خبر بربادی گی پورا نبی علیہ السلام حجرت کرو دا مکی مکرمین مدینین نو چیر دے کہ موجود دے نو دا حجرت سے مقصد شو چی نبی علیہ السلام پا مدینہ منورہ کی دا حجرت نمخ کی موجود نو دا حجرت مقصد شو دا حجرت مقصد شو ندای او غلط عقیده دا چې هغه نبی علیہ السلام حاضر ناظر غنی حاضر ناظر غنی او دا عقیده سو هر ځای کې حاضر ناظر کیدل دا چا صفت ده دا د الله صفت ده دا د بنده صفت نشي کېره نو کله چې الله رب العزت د خپل حبیب او صاف ذکر کړي او کله شاهدن لفظ نه وسره نبی علیہ السلام حاضر ناظر ګرځي نبی خو دې امت ته ویل لتكونوا شهداء علی الناس چتا سسشی گواہان شنو بیا او پکار دے چر همتی سشی اغا حاضر او ناظر شی دا غلط یقینی خوری کڑی او دا نبی علیہ السلام دا بشریت نکل انکار کئی چا بشر نو ایشور گئے نو زمین دا باز نا پوحانم دا غی آ غلطی کسی اور تیادی و یا دا نبی علیہ السلام سور بنو دا دا بریدیان وقی دا ایوی چونکی نور دے مگرانا سور نی او قرآن پاک کی سمر آیاتی نبی چی نبی علیہ السلام اللہ وی بشر او سمر روایات کی راغلی چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہو لکد عام انسان نپار سو رہے تے پنور کی روان وی سپگوئی کی روان وی سو رہی نداز دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے دا نور دا غی صفت دے دا ذات پہ اعتبار بانی نبی علیہ السلام سنے دا ذات پہ اعتبار بانی نبی علیہ السلام بشر دے تو کلے چی اوصاف دا نبی علیہ السلام ذکر کل نور پسی دا مومنان علی شان ذکر کل اول جمداوا روح المانی ذکر کلی حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول ذکر کلے وی کلے چی دا نبی علیہ السلام بارک دا حکم اللہ را نازل کو لکتا سل سور فتح کی تیر شو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر اللہ وی اے حبیب ما استامخ کی ورستو ہر سی معاف کری نو عباد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یا رسول اللہ قد علمنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا مو خپو هم پا اسی چلا بکم معاملتا سرکی نمو سر بسکی نو دا آیات کریمہ اللہ رو لے گلو او دا دیر لو دو امید آیات تے سوچ ورت کوئی وبشر المؤمنین الہ العالمین ہوئی زما حبیب کستا رستنی و مختنی مار سے معاف کری نستاد امت ہوئی چی منگ پارا بسین دیلم زیر ورکا زیر ورکا مومنانو تا بے ان لہم چی بے شک دید پارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا فضلا کبیرا فضل او غروال مہربانی دا لویا ایتبا اللہ یو دیر لویا مہربانی ورکے دا پا قرآن پاک کے دیر لید امید آیات تے او مسلمانان مطالبہ کرے دا آیات اللہ را لے گلے عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پا تمام صحابہ کراموں کی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی دا قرآن پاک لوی قاری دے ابن عطیہ چمات عبی رضی اللہ تعالی عنہ ویلی چہ ہاوہی من ارجا آیت عندی فی کتاب اللہ تعالی زما پنیز پا قرآن پاک کی دا پٹولو کی لوی دا امید آیات تے ذکا اللہ رب العزت خپل حبیب تو حکم کرے چہ مومنانو تو دے خبر زیر خوشخبری ورکا چہ دئی دا پارا دا اللہ دا طرفنا غروال دلوی او فضل کبیر ستوئی نو دئی رضی اللہ تعالیٰ نوئی دا فضل کبیر تعریف اللہ پخپلہ کرے چہ فضل کبیر ستوئی اگر ایتاسو سورہ شورا یشتما پارا کی سورہ شورا رازی راغی دو درشن نمبر آیات گو رہی دو درشن دوشتم نمبر آیات گو رہی دا فضل کبیر تعریف قرآن پاک پخپل کرے اللہ ویترز عالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم ترز عالمین ونبت ظالمان اے حبیبا مشفقین چدی بیریدن کی مما د سزا د حق اعمالنا کسبوا چدی کمکڑی دنیا کی وهو او سزا د دغنا کار عملنو واقع بهم رانازلی دن کی بئی پدیوانی والذین ها کسان آمنو چی مان روڑ دے وعمل الصالحات او عمل نیک نیک فی روضات الجنات وی بدئی پباغچو باغنی د جنتن کی لهم دی جنتیان دا پارا ما یشاؤون عند ربهم آغا چی دی بے خوخوی پنیز دا رب دی سچ دی خوخوی نو دی دا مرضی و دا خواہش مطابق بدی تا ملاوی ذالک هو الفضل الكبیر دا اندغ دی غروال لی بفضل کبیر اللہ دا جنت اغباغی چوتوئی دا جنت نعمتونو توئی ستا چې زړه سو غواړي او هغه ملاویږي دی توئی فضل کبیر الہ العالمین وی اے زما مومنانو بندگانو تاسو خو دنیا کې زما د حکم مطابق د خپل خواهش زندگی نه تیروئ خپل خواهش او خپل نفس او خواهشاتو د خپلې خو خو په ورځ د قیامت به تاله داسې زندگی ملاو شي چې هغې ته فضل کبیر وی فضل کبیر څه ته وی څه چې ستا خوښوي نو هغه به کېږي وبشر المؤمنين عذر ورك يا حبيب المؤمنان تا بان لهم تشبشك دديد پارا من الله ده الله دي طرفنا فضلا كبيرا غروالد لي غروالد دي تملاويجي چغ جنتون دي او ددي ده مرزي ددي ده طبيعت مطابق زندگي وي حکل چداسی ہی چتال فضل کبیر ملاوی گی نبیا و دنیا کے کافرم موجود بھی منافقم موجود ردئی بن بنے ہمیشہ کافر و منافق کوشش کئی چمن مسلمان دن نواڑے او کاڑو لے نشی نو کم از کم چی سستی پہ راولی کمزوری راولی اللہ ولا تطع الکافرین تابداری مکوئے حبیب دا کافرو والمنافقین او دا منافقانو دیر آغلی کافر یہ رضا مدد خدایان مبارک اللہ کے غنتی نرمیوں کا او دای بارت دا بدر دمو آیا نو بس من بتا سرا اتفاق و اتحادو کو. اصل کی امیشہ دا پارا حق خبر تخلق کنزل ویلی او صحیح توحید تخلق سیلی لکننم کو صحیح توحید بیانے ویدا زمو خدایانو تا بدر دوی العیاذ باللہ دا اولیاء اکرام اس پکوالے کئی اغا سڑے خو کافر ویچ دا اولیاء اس پکوالے کئی اولیاء اکرام نمانی و دی خلق لچ صحیح طریقہ ہے نو دا اللہ دا حبیب پا دور کی امدی تا کنزلی ویدے وی لیکن امام قرطبی جی کرکڑی نبی ریح الصلاة والسلام ترالد ویتدا سوکا نبی ریح الصلاة والسلام توی چلا تذکو آلہتنا بسوئل تزمون دا خدایانو پس بد ردمو آیا نو بس من دستا تابداریو کا دا اللہ حبیب دا چا خدایانو پس بد ردنوی زکا اللہ منع کرے چلا مشرکانو خدایانو پس بد ردنوی نو دا اللہ حبیب دا اللہ دا حکم پابندی دا اللہ حبیب دا دی خدایانو پس بد ردنوی خدایوی چلی سکول نشی دا دی پلاس کے نو نفشتا نقصان دا خیر دا شر دا نفی دا نقصان دی عزت او دی ذلت دا مالداری او دا غریبی دا ورکول مالک او خالق سوک لے اللہ رب العزت دی دی تا کنزلی وی وی بس دا پریز نمو بستا عمرو اللہ وی ولا تطیع الکافرین اے زما حبیبا تابداری مکو دا کافرو دا دین پا بیان کی مداہنت او سستی انکی او پا دین بچا سر سودا نکی ہمیشہ کافر پا دین سودا کرے تاسو سم وګورئ کنه افغانستان کې شری حکومت ته ایسر امیشه دا لالچ ورکړي چې دین په سبب سودا وکړي دا الله حبیب سره په دې سودا کولا چې بس دا یو شی ته لری کنه نور مونږ تاسو بس تیار الله وی ولا تطع الکافر تابیداری باندې کې اے حبیب د کافرو والمنافقین او منافقانو نو دې دې چې تابیداری نه کې خدای به ضرر رسي الله وی ودا اغاهم پریگ دا آغا تکالیف دلی بی کتال تکالیف رسائی تا پریشان کئی نو دی خبر پروام کوا وتوکل علی اللہ بروسا و اعتمادو کپا اللہ بانی کلچ لدی سرطا دی دن پا سبب سودان کئی نو دی بزرر در رسائی سمر چیتی کی گی نزرر بدر رسائی واللہ وی ودع اغاہو پریگ دا ایز ما حبیبا آغا ضرر و تکلیف رسول لگی پروائی ملرا یا سمر چنگی گئی لاس رسی نتالی دی تکلیف رسی و توکل اللہ او بروسا و اعتمادو کپا اللہ بانی او چکل اعتمادو بروسا پا اللہ را اللہ فرمائی لی ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبو چاچ پا اللہ اعتمادو بروسو کا بس دغا اللہ ورتکافی ہے وکفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ رب العزت ذموار وتوکل علی اللہ او دا ودع ازاہم چی کافر پر تکلیف بصبر کے او آب ضرر رسائی تبا تحمل او صبر اختیارے دا پا ابتدا دے اسلام کیو دا مدینہ منورے پا دور کی دا مکہ مکرمے پا دور کی او دا پا مدینہ منورہ کی حکم راغے دا جہاد بسویف دا جہاد بسویف حکم راغے نبیاد اللہ حبیب د دشمنان د دین انتقام و بدل و آغستا ندا ودع ازاہم و توکل علی اللہ ودع ازاہم چی تکلیفون رسائی تب صبر کے دا حکم و پمکم و کررم کے اور اس تو بیا اغایاتنا چپائے کے دی جہاد حکم راغل ندا حکمون پی منسوخ شوید ودع ازاہم و پریز آغا تکالیف دی دوی پروائے ملرا وتوکل علی اللہ او بروسا و اعتماد کپا اللہ بانی یو پا اللہ با اعتماد و بروسا کے گورا توکل کول عبادت تے داو پا گل چانو کے چیتا پا بندہ بانی موئے توکل لے یا بعد خلق وی یہ روئی کپا گٹا پا خواد خلق وی یقینو نو ویسمو کو چاو پا گٹا یقینو کو نو کار بے کی دو نو کل توکل و یقین چیدی پا گٹا ہو کو نو داغ گٹی نو دزان تا خودے جوڑ کو توکل و پچا کے بروسا و اعتماد بکے واللہ کے زکا سنت طریقہ و چکور نسڑے روزی ندا دعا بوئی بسم اللہ توکل تو علاللہ زدہ اللہ دنم پہ امداد دکور روزم خام خاصلے دکورا دینی او دنیاوی حاجتنو پسی روزی ندیوی زدہ اللہ دنم پہ امداد رووتم او زما بروسا و اعتماد په الله دی. پخوا ناپوهان چې د کوره به راوتل نو هغوی به د خپلو درگاهونو او د باباګانو نومونه اخیستل، یو څو قدمونه به یې واخیستل چې ته مې دې کار له سمی ورکړي. اسلام راغی و نه دا خبرې به نه کور نه چې وځي نو ړومبی به اظهار د عقیدې د ایمان او توحید کې چې بسم الله توکلت علی الله، زه د الله د نیم په امداد باندې د کوره وځم او زما بروسا او اعتماد په الله دی. زما دینی او دنیوي کارونو ته سمی ورکولو والے څوک دی؟ هغه پوره کولو والے څوک دی؟ وتوکل علی الله. او چا چې صحیح توکل وکړ نو الله وعده کړي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، چا چې په الله اعتماد او بروسه وکړه بس الله ورته کافی دی. وکفا بالله وکیلا، او کافی دی الله رب العزت ذمہ وار. دې منځ کې الله س احکامات ذکر کړي، ورنه مخکې نه د نکاح د طلاق او د زنانو د احکاماتو مسائل شروع، نو بیا هغې طرف ته رجوع کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، کله چې په نکاح والی تاسو مؤمن زنانا، نکاح موقع او لا واده نه شوې، ثم طلقتموهن، او بیا مطلاق ورکو دویتا، من قبل مخکر دینا ان تمسوهن، چتاسو لا مسکری ندی دوی لاس من دے لگول دوی سرا، فما لکم نمشتر تاسو لرا علیهن، پری زنانو بانی، من عدت سعدت فاعتدونها، چتاسو شمیری غیلرا. د طلاق نه پس چون کې عدت وی، نو عام طلاقونو کې عدت وی، لیکن یو سړی نکاح دی او زنانه سره کړی او بیا د واده نه مخکې ورته طلاق ورکو، نو په دې کې عدت بنی. بس چې د فوري طور طلاق ورکو نو دغه وخت هغه بل ځای کې نکاح کولی شي، دې کې عدت مدت نشته. او دغه عمره ده که چېرې خاوند د یوې ښځې سره نکاح وکا او بیا مرگ راغی د واده نه مخکې مخکې، نو بیا په دې کې عدت شته شران اگر که واده نه شوی. بعضینو کې داسې وي چې بس نکاح شوي وي واده نه شوی او خاوند مړ شي په دوی مرض نکاح کوي، خدا ناروا دی. دا به باقاعده څلور میاشتې لس ورځې عدت تیری، او عدت کې دن دن نکاح شي څوک تړي نو هغه نکاح کل عدم وي، نکاح نه شوی. بعض خلق عدت کی دن دن نکاحونه تڑی، عدت کی دن دن نکاح تڑل د دې تڑل په شریعت کی کل عدم دی، دا نکاح نه شوی. بعض خلق په عدتونو کی نکاح تڑی دغه نکاح نه شوی، د عدت د تیریدو نه پس به نکاح. نو داسې یو زنانا چې هغې سره نکاح شوی واده نه شوی، خاوند شریعت د طلاق اجازت نه کوي مگر چې ډېر مجبوری شي او بغیر د طلاق نه بل لاره نه، د شیطان د خوشحالی دی لوی سبب د طلاق. شیطان دومره په دې گناهونو کې په بل هیڅ نه خوشحالیږي څومره چې په طلاق خوشحالیږي. مشکات شریف کی حدیث دی د مسلم شریف چې شیطان خپل تخت د سمندر د پاس حیف ہے او لخکر د خلکو د گمراه کولو لپاره لیږي. واپسی چې دا لخکر راځي نو کارگزاری کې غور ہے، یو وی ماداو کل ماداو کل، لیکن شیطان په پروا نه دی چې تا یې سم نه دی کړی. دیکھیے شیطان راشیا وز غلام خزا خاون میں جنگل او مثلا میں طلاق تو رسولا، نہ شیطان نظام سر راجخ کی اور تو نعمان تھا تدیر خبچے او کل کدو مسلمانان جنگئی اور آپاس بل قتل کی ناغل دو پیرو ہوئی جی تدیر خبچے تدیر خبچے، نو پا قتل دیر خوشحالی گی او دارنگی دخز و خاون پا طلاق دیر خوشحالی گی. نو طلاق دیر د مجبورۍ په حالت کې چې بیا شریعت اجازت وکړي چې او بل سلاره نشته نو الګ سړی طلاق ورکوي. او بیا زموږ د پښتنو طلاق ټول خبرې د جهالت او ناپوهۍ په معمولي معمولي خبره طلاق، او بیا د درې نه کم نیم نه او تر هغې پورې سود هم نه کېږي چې درې کانو سره ویشتي دي، او بس بیا د خولې نه وتي نه چې بیا دروغ وایي، طلاق یې ورکړی بیا دروغ وایي. نو دا خبره ډېره خطرناکه ده. الله تا پرواو کارونو کې د طلاق نه مبعوض بل شی نشته. الله وی یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، کله چې په نکاح واخلی تاسو مومنې زنانا ثم طلقتموهن بیا طلاق ورکی تاسو دوی تا من قبل مخکد دینا ان تمسوهن چې تاسو لا لاس نی لګولې د دوی سره واده نه دی شوی فما لکم نشته د تاسو لرا علیهن په دوی باندې من عدت فعدت تعتدونها چې تاسو شمیروی هغی لرا فمتعوهن نس فائدہ ورکی دوی تا کمی زنان سره چې نکاح شوی وی او طلاق د واده نه مخکې واقع شنو دي دو حالتونه یا به مہر مقرر وی یا نه نو که مہر مقرر شوی نو سوره بقره کې در لطیرو فنصف ما فرستو نیم مہر داغی کی زر پی مہر او نکاح تلل شوی و دو واده نه مخکې طلاق ورکړی شو نو دا پینزه سوا مہر د دې ښځې حق دی دا به ورکی نیم مہر دی او که مہر نیم مقرر شوی نو بیا په دغه وخت کې په دې خاون واجب دی چې د دې د شان مطابق دې د دې سره سه احسان وکړي مالدار د مالدارۍ مطابق غریب د غریبۍ مطابق فمتعوهن کې دغه حال ذکر کړي سفایده ورکړي دې زنانو ته وسرحوهن وفرق دی لرا سراحا جمیلا فپرخدو خیستا و سرا د شریعت د حکم مطابق رخصت کړي بیا ګورې سر وبشر المؤمنین او زیر او خوشخبری ورکا اے حبیبا مؤمنانو تا بأن لهم پدی سبب چی بیشک دیو پارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا فضلا کبیرا غروال و مہربانی دلویا یولی غروال با اللہ دی تورکی چاگا جنت تے دا جنت نعمتون دی او دا دی دا خواہش او دا طبیعت مطابق زندگی بھئی ذکر دنیا کی دی دا خپل خواہش او دا طبیعت مطابق زندگی نتی رہی او نن خمون دا کھو چی دنیا کی موائی چی دا خواہش زندگی مچ دل تختل خواہ چلے اخیرت کی بھی اختل خواہ نہ چلے یا بدل تختل خواہشات دباوے ستا زندگی بدا اللہ دا قانون او دا حکم او دا طریقے مطابق ہی نہ آغاز ہے کہ وعدہ ہے چلا و تعالی سے ڈر گئی لہم ما یشاؤون عند ربہم ولا تطع الکافرین تابداری مکو اے حبیب دا کافرو و دن دا چاسر سودا نکے شکال ویر دا تلر کا و دا تلر کا امور بزمگ اتفاق ولا تطع الكافرين تابداری مکو اے حبیب دا کافرو والمنافقین او دا منافقانو او تدی تکلیف رسی و دع اذاهم او پریگ دا غ تکلیف رسول لدوی پروائے مکو و توکل علی اللہ بروسا و اعتماد کپا اللہ بانی و کفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ زموار یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کلچ تاسو نکاو کید مومن زنانو سرا ثم طلقتموهن او بیا مطلاق ورکو بیتا من قبل مکد دینا ان تمسوهن چ تاسو لالاس ندے لگول دوی سرا مسکڑی ندی دوی فما لکم نشتے تاسو لر علیہن پا دیبانی من عدت سعدت تعتد دونہا چتا سشن ری غیلرا فمتعوهن نصف ہے دور کئی دیتا وسرحوهن اپریگ دی دیلرا سراحا جمیلا پپر خدو خیستو سراحا